15. Bilety do kupienia w kasie na godzinę przed koncertem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 lipca. Minęła 23. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Pojutrze Sejm zajmie się projektem zmian w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Profesor Gersdorf przerywa urlop. Przed sądem we Wrocławiu, gdzie toczy się proces byłych policjantów oskarżonych w sprawie Stachowiaka, zeznawał biegły informatyk. Prezydent Trump mówi, że przejęzyczył się w Helsinkach, a chodzi o rosyjską ingerencję w amerykańskie wybory. Sejm zbiera się jutro na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu. W czwartek zajmie się projektem zmian w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Projekt zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Zgodnie z tą propozycją Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera i przedstawia prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów. Obecnie zgromadzenie może tego dokonać dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska w Sądzie Najwyższym. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski poinformował dziś, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przerwała urlop i wraca do pracy. Pani prezes jutro ma być w sądzie. Na razie zakłada pani prezes, że w przyszłym tygodniu również pojawi się w Sądzie Najwyższym. No a co będzie dalej? Trudno jest w tej chwili jakby wiążąco odpowiedzieć, no bo sytuacja jest ciągle nowa i być może też będą nowe decyzje. Ale jakie, tego nie wiem dzisiaj. Zapowiedź profesor Gersdorf o powrocie do pracy skomentował prezydencki minister Paweł Mucha. Obiektywnie rzecz ujmując, sędzia, który jest w stanie spoczynku, jest po prostu, mówiąc językiem potocznym, sędzią, który jest na emeryturze, więc nie może wykonywać żadnych czynności jak sędzia w stanie czynnym. Stąd ja nie wiążę żadnej doniosłości z oświadczeniami czy wypowiedziami byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Protest przed Sejmem zapowiadają jutro obywatele RP. Będą się domagać natychmiastowej nowelizacji ustaw sądowych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Ktoś próbował usuwać pliki z filmami z paralizatora, którym rażono Igora Stachowiaka. Tak zeznał przed sądem biegły informatyk. We Wrocławiu odbyła się dziś kolejna rozprawa w procesie, w którym oskarżonych jest 4 byłych policjantów. To właśnie oni 2 lata temu zatrzymywali, a potem przesłuchiwali 25-latka. Igor Stachowiak zmarł na komisariacie. Śledczy postawili funkcjonariuszom zarzuty psychicznego i fizycznego znęcania się nad osobą pozbawioną wolności oraz przekroczenia uprawnień. Adwokaci funkcjonariuszy uważają, że ich klienci są niewinni. Nie ma linii obrony jako takiej. Linia obrony jest taka, że jest postawiona teza aktem oskarżenia, którą należy udowodnić. To ciężar dowodu spoczywa na prokuratorze, bo to on jest tym, który dowód musi przeprowadzić. Sąd ocenia, my bronimy się, ale pamiętajcie Państwo, jest coś takiego jak instytucja domniemania niewinności. Mówił mecenas Olgierd Grodziński. Z kolei reprezentujący rodzinę Stachowiaków mecenas Mikołaj Pietrzak uważa, że obrona próbuje zdyskredytować zmarłego Igora. Warto przypomnieć zeznania, które złożyła dzisiaj pani Stachowiak, wyrażając zdziwienie, że oczernia się jej syna, przypominając o tym, że przez krótki czas był pozbawiony wolności w związku z posiadaniem tak zwanego jointa, podczas gdy osoby, które odpowiedzialne są za katowanie jej syna, za tortury, są cały czas na wolności. 4 byłym policjantom grozi do 5 lat więzienia. Do końca tygodnia rząd zaprezentuje nowe rozwiązania dla rolników. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że będą dotyczyć różnych sektorów rolnictwa. Będą swojego rodzaju ulgą w wielu obszarach, ale również stworzą pewne mechanizmy poprawy funkcjonowania poszczególnych rynków rolnych. Zaprezentujemy to najpóźniej w czwartek. Również w czwartek premier ma rozmawiać w Warszawie z producentami owoców, którzy od kilku dni protestują przeciwko niskim cenom skupu ich produktów. Amerykański prezydent koryguje swoje słowa z Helsinek. Donald Trump oświadczył, że przejęzyczył się, kwestionując rosyjską ingerencję w amerykańskie wybory w 2016 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump pozytywnie ocenił swoją podróż do Europy, a za największy sukces uznał spotkanie z Władimirem Putinem. Nigdy nie mieliśmy tak złych stosunków z Rosją, ale właśnie się one poprawiły. Myślę, że jest możliwość, że będą jeszcze lepsze. Donald Trump wyraził zdecydowane poparcie dla amerykańskich agencji wywiadowczych. Zadeklarował też, że wierzy w ustalenia służb specjalnych, iż Rosja ingerowała w kampanię prezydencką w 2016 roku, aczkolwiek wyraził przekonanie, że ingerencja ta nie wpłynęła na wynik wyborów. Donald Trump tłumaczył, że dopiero gdy spadła na niego fala krytyki, gdy obejrzał nagranie wideo z konferencji prasowej, zdał sobie sprawę, że doszło do nieporozumienia. Użyłem słowa miała zamiast nie miała, tak więc moja wypowiedź powinna była brzmieć: nie widzę powodu, dlaczego nie miałaby to być Rosja. To jest podwójna negacja. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest jasne. Donald Trump podkreślił, że jego rząd zrobi wszystko, by uniemożliwić jakiekolwiek próby rosyjskiej ingerencji w tegoroczne wybory do kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Janek Kałucki. Legia Warszawa wygrała z Cork City 3-0 i awansowała do drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Spotkanie stało na bardzo niskim poziomie. Pierwszego gola strzelił w 28 minucie Jose Kante, drugą bramkę w 72 minucie zdobył Mirosław Radowicz, a wynik ustalił w samej końcówce Carlitos. Mistrzowie Polski plan wykonali i o ile wynik jest imponujący, to piłkarze swoją grą raczej nie zachwycili. Kolejnym przeciwnikiem Legii będzie albo Trnawa, albo Żriński Mostar. Wszystko okaże się jutro. Jedno jest pewne, warszawianie będą musieli zagrać o wiele lepiej. Do kolejnej rundy awansowały też m.in. drużyny Crveny Zvezdy Belgrad i Ludogorca Razgrad. Z marzeniami o Lidze Mistrzów muszą się jednak pożegnać piłkarze Apoelu Nikozja. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo reprezentacje Islandii i Panamy nie mają trenera. Hemir Hallgrímsson i Hernán Dario Gómez dołączyli do 7 kolegów po fachu, którzy rozstali się ze swoimi zespołami po zakończeniu udziału na Mistrzostwach Świata w Rosji. Wśród nich jest też Adam Nawałka, którego zastąpi Jerzy Brzęczek. Teraz lekko atletyka. Kontrowersyjna Caster Semenya będzie kolejną gwiazdą memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Semenya to mistrzyni olimpijska na 800 metrów. Tymczasem trener polskich skoczków narciarskich Stefan Horngacher wybrał 11 zawodników, którzy wystartują w kwalifikacjach do inauguracyjnego kolejny sezon letniego Grand Prix konkursu w Wiśle. Na skoczni imienia Adama Małysza pojawi się cała 6-osobowa kadra A, czyli Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Piotr Żyła, Maciej Kot i Jakub Wolny. Kwalifikacje zaplanowano na piątek, w sobotę odbędzie się konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny. Natomiast za nami 10. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Zawodnicy rywalizowali w Alpach. Wygrał Francuz Julien Alaphilippe, a na czele klasyfikacji generalnej jest wciąż Belg Greg Van Avermaet, który ma ponad 2 minuty przewagi nad Brytyjczykiem Geraintem Thomasem. Rafał Majka spadł z 6. na 13. miejsce. Jutro zawodnicy znowu będą rywalizować w Alpach, ale o szczegółach Marek Brzeziński. Jutro tylko 108,5 km, ale za to jakie kilometry. Start w Albertville, potem Perć dookoła sztucznego jeziora Rosland i meta po wspinaczce na 1800 metrów. La Rosière, wspaniała zimą stacja narciarska. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na dziś to wszystko. Kolejny sport w Trójce jutro o 7 rano. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, może przelotnie padać i grzmieć bez deszczu, tylko na Suwalszczyźnie, tam najwięcej słońca. Termometry pokażą od 19 stopni we Wrocławiu do 28 w Augustowie. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Nie zawsze się kierujemy rozumem, powiedziała w stałym sygnale Barbara Van. To było dawno, dawno temu, ale sądzę, że ta myśl pozostaje aktualną. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Dziś elektroniczne premiery i równolegle 3 debiuty wtorkowego studia. Wyłącznie rodzimi twórcy, których korowód otwiera Krzysztof Markus Markiewicz, a właściwie już otworzył. Jego nagraniom patronują Miasto Toruń i Śląskie Planetarium. Na płycie inaugurującej spóźniony trójkowy debiut wytrawnego muzyka zatytułowanej Personal Universe mamy aktualną kosmiczną zawartość. którą zresztą zajmiemy się za tydzień. A ponadto w albumie bonusy, wybory z wcześniejszych albumów. I to jest przedmiot naszego dzisiejszego zainteresowania, przynajmniej pierwszej części audycji. Laserowy show i Krzysztof Markiewicz. Powoli kończy się laserowy show. Tegoroczny miks, właściwie remiks nawet ze zbioru Illusion, płyty z roku 2011. Piękny tytuł. A przy okazji dzisiejszą całkowicie polską projekcję nazwałem Od iluzji do abstrakcji. A dlaczego właśnie tak? Ci z Państwa, którzy wytrwają do północy, właściwie do końca wtorku z programem trzecim, zapewne nawet w półśnie zauważył stylistyczną odmienność poszczególnych twórców. Cantilena z roku 1998. Ten rozbudowany, instrumentalny przebój dla odmiany z płyty Markiewicza Psyche nosi tytuł Gwiezdny deszcz, Stars Rain. Było przyjemnie i łagodnie. Za chwilę utwór Planety. Czy pamiętają Państwo słynną sekwencję z Odysei Kosmicznej 2001, w której baletowi ciał niebieskich towarzyszyły stromsowskie wiedeńskie walce? Pamiętamy ekranizację powieści science fiction, która uczyniła wyłom w pewnym rozumieniu naszej przeszłości, naszego pochodzenia. Ale Krzysztof Markus Markiewicz proponuje zgoła inne rytmy niż strausowskie walce. Nagranie Planety kompozytor wybrał z albumu Dream Experience. Data wydania rok 2000. Niespełna 5-minutowy Forest Walk kończy występ Krzysztofa Markiewicza w studiu El Muzyki. Nagranie przypomina zainteresowanym El Muzyczną lirykę. Zbiór nosi tytuł Reversed the Touch. 10 lat później po powstaniu Planet Markusa Markiewicza. Leśny spacer. Grał Krzysztof Markus Markiewicz. Za tydzień odwiedzimy jego osobisty, przebojowy kosmos. A już teraz, za chwilę, estetyczny wstrząs. Elektroakustyczna grupa Maszyny i Motyle. Zapraszają Grzegorz Chudzik i Radosław Łuszczyk. Utwory wybrane gustownie, a zarazem tendencyjnie, z albumu Czas. Maszyny czasem warczą, raczej nie motyle. Elektroniczna miniatura, a właściwie pierwsza część całości nazwanej Elektron. Kompozycja Chwila to parę minut nastrojowej posępności. tytuł kompozycji Chwila. Kolejne minuty i szybko mijające sekundy spędzą Państwo przy brzmieniowych interpretacjach czasu. Grają w duecie ci sami muzycy. A duet nosi nazwę Maszyny i Motyle. Elektron drugi. W ostatniej części miniatur wzbogacanych programowanymi rytmami pojawi się flet. Czyżby nieoczekiwane dotknięcie motyla, zmieniające przyszłość jednostek bądź całych generacji, a może i wszechświata? Maszyny i motyle. Grzegorz Chudzik i Radosław Łuszczyk. W dzisiejszym tryptyku debiutów na zakończenie Zbyszek Gozdecki. Jego El Muzyka podejmuje wątki, historycznie rzecz ujmując, obecne w twórczości wielu sław gatunku. Oto uwagi samego kompozytora towarzyszące okładce płyty Płynąc. Płynąc jest jak podróż pomiędzy różnymi wyspami archipelagu. Ta podróż zaczyna się i kończy w tym samym miejscu, ale jest to już miejsce odmienione. Niektóre wyspy są zamieszkałe przez bliskie nam osoby, przez skaliste drony i zmienione elektroniczne ptaki. Inne są zaimprowizowane z wibrujących tonów i przeznaczone do leniuchowania. Tyle Zbyszek Gozdecki. Skorzystajmy z okazji. Zbyszek Gozdecki. Dlaczego płynąc? Dlaczego woda? Kompozytor. Lubię wodę, lubię pływać. Woda to przyjemność, ale też niebezpieczna głębia. Wyobrażenie archipelagu to tylko moja interpretacja. Ale muzyka to abstrakcja. Tytuł utworu: Wody. Utwór nosi tytuł Wody, a na zakończenie elektronicznych peregrynacji z rodzimymi, zapoznawanymi kompozytorami tytułowy utwór zbioru Archipelagów Zbyszka Gozdeckiego. Płynąc. Za tydzień anonsowany osobisty pop kosmos i bluesowe natężenie. Zapraszam.